kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie będzie importu ukraińskiego zboża do Polski po 15 września, mówi o tym szef resortu rolnictwa. Z kolei prezydent Ukrainy zadeklarował, że sprzeciwia się jakimkolwiek dalszym ograniczeniom w eksporcie ukraińskiego zboża. Rumunia poinformowała sojuszników w NATO o szczegółach sprawy rosyjskiego drona. Nie będzie importu ukraińskiego zboża do Polski po 15 września, mówił we wsi Balków w województwie łódzkim szef resortu rolnictwa Robert Telus. Przed południem spotkanie w tej sprawie zwołał premier Mateusz Morawiecki. Sylwia Białek. Robert Telus zaznaczył, że decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zdjęcia embarga na ukraińskie zboże do krajów przyfrontowych jest polityczna, ponieważ nie podano przemawiających za nią merytorycznych argumentów. Minister podkreślił, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najważniejszy jest interes polskiego rolnika. Interes Polski jest najważniejszy i na pewno importu zboża po 15 września do Polski nie będzie i to deklaruję bardzo twardo, to deklaruję również po tym dzisiejszym spotkaniu z panem premierem. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że na spotkaniu ministrów państw Unii Europejskiej w Kordobie wielu polityków wyraziło zrozumienie dla naszego stanowiska. Za przedłużeniem zakazu opowiada się 5 krajów: Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jego kraj sprzeciwia się jakimkolwiek dalszym ograniczeniom w eksporcie ukraińskiego zboża. Podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie Wołodymyr Zełenski mówił, że na utrudnianiu Ukrainie eksportu płodów rolnych stracą wszyscy. Dlaczego w sytuacji, gdy każdej nocy ukraińskie porty płoną po rosyjskich atakach, musimy jeszcze martwić się o naszą logistykę na lądzie, czy nie zostanie zablokowana? Kiedy polityka ignoruje wspólne zobowiązania i wartości, w momencie, gdy mamy do czynienia z brutalną rosyjską agresją, każdy przegrywa. Ukraina wraz z Mołdawią uzyskały status krajów stowarzyszonych z inicjatywą Trójmorza. Do uczestnictwa w grupie zaproszono natomiast Grecję. Lokalna półka to kolejny punkt z programu Prawa i Sprawiedliwości, który omówili dzisiaj gorzowscy politycy Elżbieta Płonka i Tomasz Rafalski podczas konferencji prasowej. Zakłada on wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Ponadto kraj pochodzenia produktu będzie oznaczony na paragonie, tak aby każdy konsument mógł szybko zorientować się, skąd on pochodzi. Dzięki programowi Lokalna Półka chcemy wesprzeć polską gospodarkę i lokalnych producentów żywności, mówi poseł PiS Elżbieta Płonka. Najważniejszą rzeczą jest nasza polska żywność. To jest pomysł patriotyczny, ponieważ taki funkcjonuje w wielu krajach Europy z dobrym skutkiem. Chcemy wzmocnić przez to produkcję rolną rodzimą, chcemy zwiększyć ilość producentów, przede wszystkim pomóc w zakupie zdrowej, dobrej żywności, żeby zdrowie Polaków było coraz lepsze. Mówiliśmy już o tym także przy żywieniu w szpitalnych stołówkach. Wzmocni to producenta rolnego, ale także zwiększy dochody samorządów. Program Lokalna Półka jest częścią programu Prawa i Sprawiedliwości na następną kadencję, a całość programu zostanie zaprezentowana w sobotę. Rumunia poinformowała wszystkich sojuszników w NATO o szczegółach sprawy rosyjskiego drona. W nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie Rumunii spadły szczątki rosyjskiej maszyny użytej do ataku na ukraiński port Izmail nad Dunajem. Rumunia początkowo zaprzeczała informacjom, które podały ukraińskie władze, ale dzisiaj rząd w Bukareszcie potwierdził, że doszło do takiej sytuacji. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis mówił w trakcie szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie, że jeżeli potwierdzi się, że szczątki pochodzą z rosyjskiej maszyny, to będzie to poważne naruszenie suwerenności jego kraju. Polityk powiedział też, że wszyscy sojusznicy otrzymali bieżące informacje na ten temat. Nasz ambasador przy NATO poinformował wszystkich swoich kolegów o incydencie. Zostały znalezione szczątki drona. A teraz sprawa jest badana. Rumuńskie władze zapewniają równocześnie, że nie chcą eskalować sytuacji, aby nie dać się wciągnąć w konflikt z Rosją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, słonecznie i ciepło, na termometrach przeważnie od 24 do 27 stopni. Więcej chmur może pojawić się tylko w północno-wschodniej części kraju. Z kolei tej nocy na termometrach zobaczymy od 9 do 14 stopni. Noc będzie pogodna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż nawiązujący do wydarzeń z II wojny światowej, które miały miejsce w Markowej w 1942 roku, kiedy to Niemcy zamordowali całą rodzinę Ulmów. Za to tylko, że pod swoim dachem ukrywała grupę Żydów, których również wtedy zamordowano. Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. najbliższą niedzielę, 10 września, w programie pierwszym Polskiego Radia o godzinie 10 odbędzie się transmisja mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów. Natomiast od godziny 9 rano również w programie pierwszym zapraszam do wysłuchania audycji specjalnej wprowadzającej do uroczystości beatyfikacyjnych. To wszystko w Jedynce w niedzielę od 9. Chciałbym być sobą wreszcie. nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you. Września małżeństwo Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej na Podkarpaciu wraz ze swoimi dziećmi zostaną wyniesieni na ołtarze. To pierwsze takie wydarzenie w historii Kościoła. Jesienią 1942 roku rodzina przyjęła pod swój dach 8 ukrywających się Żydów. 24 marca 1944 roku Ulmowie zostali zamordowani przez Niemców wraz z ukrywanymi przez siebie osobami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Sprawiedliwi. Reportaż w Trójce. taka straszna wtedy była, podobno mgła, że nie wiedzieli nawet, gdzie mają wjechać, bo to jednak ten dom jest na pola, to tak nie było widać w tej mgle. I zajechali do takiego sąsiada. No, przy drodze zaraz mieszkał krawiec Lutz. Tam zajechali, a ten widzi, że to nie tu jednak to jest. I dopiero tam ktoś wyprowadził ich tam w to pole, tam do tego domu. No i wydarzyła się ta cała tragedia już. Czy w ogóle możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało? 17 trupów, małych dzieci, szóstka plus jedna mała dziewczynka żydowska, prawda? Zacytuję słowa ojca, które będę pamiętał praktycznie do końca życia. I mówił w ten sposób, że trzeba było być diabłem z piekła rodem, żeby takie dzieci pozabijać. To było Stasia, Basia, później Franuś, potem Władzio, później Marysia i Antoś. Bardzo drobne to było wszystko, no. Ta. Sześcioro i siódme się urodziło jeszcze w mogile po śmierci. To jest oryginalne zdjęcie Żydówek. Żydzi, którzy zostali na samym początku rozstrzeleni, trójka na strychu, oni jeszcze spali. I po jakimś czasie zaczęła przeciekać krew przez strop. Między innymi skapała na tą fotografię. To jest taki niemy świadek tej wielkiej tragedii w domu rodziny Ulmów. Strach było chodzić nawet. W domu po całym tym wydarzeniu, jakie się stało, to nikt nie rozmawiał nawet. Bo od razu się łza w oczach zakręciła i tak reagowali ludzie, i to nie tylko my. Bo my mogli sobie zdawać sprawę z tego, że to samo by było z nami, gdyby przyszli do nas. Bo u nas wtedy też byli przechowywani Żydzi. Proszę. Tu w pokoju. 8 lat miałem i córka Ulmów, tak samo Stanisława, do pierwszej klasy my zaczęli chodzić. No i przyjaźniliśmy się, no bo to była jako kuzynka moja, nie? I ciocia przychodziła też jako do siostry, do mamy. No to się też przyjaźniły i przychodziły jedno do drugiego. Między tymi zeszytami ojca zauważyłem właśnie oprawiony z cyferkami zeszyt podpisany Ulma Stanisława. Mówię, że ten eksponat akurat na mnie robi tutaj, że tak powiem, największe wrażenie. Są to cyferki od 1 do 10. No i tutaj na przedniej stronie jest podpisany Ulma Stanisława i tutaj właśnie na tej wewnętrznej stronie też jest taki sam napis. Także no, jest to niesamowicie cenna rzecz, ponieważ jeśli chodzi o dzieci, to praktycznie nie zostało nic więcej. No chodziła Stasia, przychodziła nawet i pomagała mi nieraz, bo to znaczy w pierwszej klasie to tam jeszcze nie wiadomo jaka nie była ta matematyka, ale no ciężko mi tam było, to mi pomagała. Ten Ulman przychodził bez przerwy tam do swoich krewnych, a ci krewni byli naszymi sąsiadami najbliższymi. No to ja ich znałem dobrze. Bardzo szanowani byli przez Markowian. Zdjęcia tam chodziłem oglądać. Robił nawet nam zdjęcie. To było nas chyba 6 dzieci i Ulmowych było 2 też. To była jego największa pasja. Pan Józef aparat brał ze sobą wszędzie. Nie rozstawał się z nim. Fotografował wszystko. Przyrodę, różne święta i rodzinne, ale również i państwowe. Jeżeli o mnie chodzi, najpiękniejszym zdjęciem jest, gdzie Wiktoria siedzi na kolanach pana Józefa. Jest w tym zdjęciu dużo takiej miłości, czułości. Widać, że pani Wiktoria czuje się bezpieczna u boku swojego męża. I dzieciątka, takie beztroskie, właśnie w takiej balice, w takim ceberku, szczęśliwe. Sentyment mam niesamowity do tej drewnianej szafy, która stoi, ponieważ w tej drewnianej szafie przechowało się masę książek, czyli tej prywatnej właśnie jego biblioteki. Tematyka książek jest niesamowita, ponieważ to są książki sadownicze, rolnicze, książki techniczne o hodowli pszczół, hodowli jedwabników, był podręcznik fotografii, też poezję Juliusza Słowackiego, ponieważ razem z Wiktorią występowali w Teatrze Markowskim. Pan Józef skończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej i uczył się jeszcze 4 miesiące w szkole rolniczej w Pilźnie. To było wszystko, a tyle pasji, tyle zainteresowań. To warsztat stolarski pana Józefa. Ten warsztat stolarski, jeżeli o mnie chodzi, bardzo często mi się kojarzy ze świętym Józefem. Pan Józef był również rolnikiem, sadownikiem, sadził drzewka owocowe, szczepił je, uczył tego innych. Uczył dotąd, aż nauczył. Nie brał za to pieniędzy. I tu też często, jak właśnie oprowadzam zwiedzających, to mówię, że żeby powracać do tej pomocy bezinteresownej, bo zaczyna tego brakować. Ja po prostu podchodzę, że tak powiem, z namaszczeniem do tych eksponatów z tego względu, że jest coś, co trudno mi to po prostu wytłumaczyć. Kiedy biorę to do ręki, to dla mnie to jest jakaś taka nadzwyczaj niesamowicie cenna rzecz, relikwia. Tutaj możemy również zobaczyć Biblię pana Józefa, gdzie jest podkreślone przykazanie miłości, miłosierny Samarytanin, i oni się tym kierowali. Często zadajemy sobie nawet ze zwiedzającymi to pytanie, czy nas byłoby stać na taką odwagę, żeby ratować czyjeś życie? Pewnie bliskich tak, ale czy kogoś zupełnie obcego? Tam chodziłem do Sasi, nieraz, bo mama się upiekła chleb, dwie krowy się chowało, było i mleko. To mama zawsze do kanki mówi, idźcie zanieść do cioci tam, do Wiktorii, zanieście mleko. No i szliśmy. Mamy tu w muzeum odzwierciedlony domek, czyli w skali 1:1. Ten domek jest na podstawie zdjęcia, które się tu znajduje w oryginale, bo mamy tutaj, na tamtej stronie mamy oryginalny dom, jak wyglądał. On był niewielki, można powiedzieć. I dzisiaj, żeby przechować 16 osób, to jest naprawdę nieprosta sprawa, bo 8 Żydów, no i ich 8, czyli rodzice plus 6 dzieci. To skrzypienie. Żydzi byli ukrywani na strychu. Nie byli oni ukrywani tak skutecznie jak w innych miejscach. Oni również wychodzili na zewnątrz, pomagali w codziennych pracach panu Józefowi. Natomiast właśnie poprzez to skrzypienie, które słyszymy, możemy sobie wyobrazić, jak rodzina Ulmów, mieszkająca właśnie tutaj, że się wyrażę, na parterze, słyszała przemieszczanie się Żydów po strychu. Wujek garbował, jak to dawniej było, takie garbowanie skór, no, cielęcych. To ci właśnie tam pomagali, ci Żydzi, Ulmowi. To tam trzeba było i tak, no, do tych beczek jakoś tam kisić. To trzeba było jakieś okore tam ciesać na takie kawałeczki i to razem to wszystko i do beczek i te skóry się tak moczyły. Potem to wszystko skrobały tam. No to nieraz poszedłem, to widziałem, jak tam robiły. Tak, to było tak na polach, to tak o, To nie było tak, że obe wsi, tylko to było jedna kawałek od domu. Ten domek był. Patrząc na zdjęcie, to za tym domem widzimy tam takie szopy dwie. W ciągu dnia podejrzewam, że też kryli się w tych szopach. Między innymi to zdjęcie, gdzie tutaj stoimy, to właśnie jest czterech synów Saula Goldmana. To jest jedyne zdjęcie, które się znajduje w moich zbiorach. To zdjęcie jest złamane przez pół i poznałbym go wszędzie. I między innymi oni mu pomagają w rąbaniu drzewa, w cięciu drzewa. Dzisiaj utrzymać, jeśli chodzi o żywność samą, taką liczbę osób, więc no, oni w jakiś sposób musieli im pomagać. Też trzeba o tym pamiętać, że ich dom był niedaleko miejsca egzekucji. To było kilkaset metrów od tego miejsca, więc oni z okien widzieli i słyszeli wszystkie egzekucje. Mimo to nie bali się podnieść tego właśnie ryzyka dla ratowania czyjegoś życia. No są jakieś takie przesłanki, że oni mogli liczyć na to, że jeżeli oni zginą, to liczna rodzina Wiktorii i Józefa zaopiekuje się ich dziećmi. Pewnie nie przewidywali tego, że po prostu dzieci też będą po prostu zabite. Ja tak myślę, że mogli mieć takie przypuszczenia, że bo i tak rodzina pomagała im, bo oni przed wojną zakupili majątek na wschodzie. Nie zostało im praktycznie nic, bo ich majątek został tam na wschodzie, zaprzepaścił się. A oni, jak wrócili tu do pustego już praktycznie, to znaczy nie wrócili, tylko jak zostali w tym domu, to nie mieli wielkich majątności. Józef dorabiał fotografowaniem, więc dorabiał. Ale mimo wszystko, gdy przyjął 8 osób pod swój dach, ktoś tam mówi, ukrywał. Co to znaczy ukrywał? Nie ukrywał, on dał schronienie z całym dobytkiem wszystkiego, bo człowiek to nie worek zboża, że można ukryć. Człowiek ma potrzeby, potrzeby fizjologiczne, różne, prawda? Trzeba tych ludzi nakarmić, oni też potrzebują się jakoś okryć i mając skromne warunki materialne, wyżywić 8 osób, więc wiadomo, że pomagała rodzina. No z niektórych ludzi, których już tutaj na tej ziemi nie ma, to po prostu mówili, że Wiktoria nieraz dość dużo kupowała rzeczy spożywczych, między innymi chleba i tak dalej, także no niektórzy się pytali, dlaczego takie akurat i duże ilości akurat ona kupuje. W 100% nie jesteśmy tego pewni, kto doniósł. Znamy imię i nazwisko, to jest pan Włodzimierz Leś. On był granatowym policjantem z Łańcuta. Ale właśnie, co niesie wojna? Pan Włodzimierz Leś dał im schronienie, właśnie rodzinie Goldmanów. Natomiast wszystkie komunikaty, które zaczęły do niego dochodzić, że za każdą pomoc można być rozstrzelanym, zaczął się tego realnie bać. I prawdopodobnie to mogło spowodować ten strach, że nie chciał, żeby to wyszło na jaw, że ukrywa Żydów i ich po prostu wypędził. Natomiast prawdopodobnie zatrzymał za dużo majątku po tej rodzinie Goldmanów. I oni później, będąc już o rodzinie Ulmów, zaczynają nachodzić pana Lesia, żeby odzyskać przynajmniej część tego majątku, który on zagarnął. I to jest według mnie kolejny taki bodziec tego strachu i lęku, że to wszystko wyjdzie na jaw. I prawdopodobnie było to tak, że pojawia się tutaj pan Leś u rodziny Ulmów pod pretekstem, że chce wykonać fotografię do dokumentu. A chciał się jedynie upewnić, czy ci Żydzi jeszcze się tutaj ukrywają. I później właśnie 24 marca 1944 roku między 3 a 4 nad ranem dochodzi do tej wielkiej tragedii. Tutaj mamy dwa zdjęcia dowódcy Elierta Dickena oraz Józefa Kokota, który rozstrzelał trójkę bądź czwórkę dzieci. Józef Kokot miał wtedy 23 lata, jaki młody człowiek, a tak był po prostu już zdeprawowany. Sołtys, gdy później pyta się dowódcy Eliarta Dickena, dlaczego dzieci zostały rozstrzelane, dostaje odpowiedź, żeby gromada, czyli mieszkańcy, nie mieli z nimi problemu. Taka była odpowiedź. Później również zrobili sobie jeszcze kilkugodzinną libację alkoholową w tym miejscu. Dom rodziny Ulmów zostaje obrabowany i odjechali. Nauczyciel mówi, dzisiaj lekcji nie będzie, idźcie do domu, bo Ulmów wyszleli. Co ja wtedy mógł robić? Jak miałem rozum i wiedziałem, że u nas to samo jest. Bo jestem synem Antoniego i Doroty Szylarów, tych, którzy przetrzymywali przez 17 miesięcy w 1944 roku siódemkę Żydów z rodziny Welców. Ale nie chciałem pokazać w sobie takiej skruchy ogromnej, żebym się przed kim przyznał, albo płakał, albo co, nie, zamknąłem się i szliśmy wszyscy. Jak doszedłem pod dom, to patrzę, drzwi odamknięte jedne, wchodzę, nie ma nikogo. A do Żydów nie szedłem. Nie ma nikogo. Chodzę ku domu, nie ma nikogo. A mama zabrała młodsze rodzeństwo i poszła do swoich rodziców, bo właśnie tutaj przyszła. Stamtąd przyszła tutaj. Tu jeszcze jej rodzice żyli, no i brat, i wujenka. No i tu schroniła się. A dopiero przed wieczorem przyszedł tato, a tato u sąsiada gdzieś był. Rozmawiali na ten temat, co się to mogło stać. Z opowieści mamy, to tylko tyle mojej mamy, to ona niewiele na ten temat pamięta, bo była, można powiedzieć, gdybyśmy porównali z rocznikiem, to była rok młodsza od Stasi, ale w każdym razie no, słyszałem tylko tyle, że prawdopodobnie no, ojca i wujka Antoniego przez prawdopodobnie 3 dni nie było w domu. Wiadomo było, że no, mogą być represje jeszcze później pociągnięte na rodzinę. Znam taką właśnie historię, jak opowiadał pan Eugeniusz Punar, że jako młody chłopak poszedł kosić tam do barów. On nie miał tej świadomości. Zawołał go po sąsiedzku, że coś tam zarobił u niego i poszli kosić. I przyszedł pomagać człowiek, który donosił do Niemców i przyszedł kosić. Więc ten bar miał jakiś tam bimber w tym polu. Kosili, on sam pił ten bimber. I pan Szpunar mówi, ja sobie myślałem, czemu on się z nami nie podzieli? No, normalnie to bar tacy nie byli, o tak, bo liczby mnogie, prawda? Co? I dopiero mówi, po latach ja zrozumiałem, że jak on zobaczył tego człowieka, to po prostu no, nie dawał sobie rady z tym. I po prostu to zapijał, prawda? Kosił z nimi, ale pił sam. Nie radził sobie, bo nie wiedział, co zastanie w domu, gdy wróci z tego pola. Wtedy my byli w takiej samej kropce, jak i te Żydy. Nic my nie mówili na ten temat. Siedzicie, siedźcie. Jak przeżyjemy, to będziemy mieć wielkie szczęście. I przeżyliśmy, no. Wiadomo, że Saul Goldman, ten, który był u Ulmów, który zginął z synami, a u Szylarów była jego siostra Miriam Goldman-Welz, więc oni wszyscy byli spokrewnieni, znali się i w Markowej też się znali z tymi ludźmi, którzy, no, którzy tu żyli, byli razem, współpracowali, a jako dzieci chodzili też do szkoły razem, prawda? W związku z tym ci ludzie się znali. A jeszcze bardzo ważna rzecz, to też dowiedzieliśmy się z zeznań z Yad Vashem, gdzie zeznawał Aaron Bezenwelz, syn Miriam Goldman-Welz, który mówił, że czasie pierwszej wojny Jan Szylar, czyli pradziad Antoniego Szylara, ten, który dawał schronienie Welcom, przechowywał ich torę, bo jak w czasie pierwszej wojny, jak szli Rosjanie, oni się bali, że ci Rosjanie wejdą i zniszczą ich świętość. Więc ukrył tę torę u Szylarów. Więc to też świadczy o jakimś takim i zaprzyjaźnieniu, wzajemnym zrozumieniu, wzajemnej pomocy. Tutaj w muzeum są tutaj zgromadzone kryjówki. Jest to dość tak ciekawie zrobione, bo to jest za takimi czarnymi zamknięciami. To się otwiera, to można sobie posprawdzać. Na przykład dziupla w drzewie. To na mnie zrobiło duże wrażenie. Tutaj w tej dziupli ukrywało się dwóch braci. Swego czasu młodzież zadała mi tutaj takie pytanie, jak oni się tam zmieścili. Byli wychudzeni przez ten głód, który panował w czasie II wojny światowej, więc mogli się tutaj zmieścić, ale zostali uratowani. Były również robione plany, jak ma wyglądać kryjówka bezpieczna, ale już i w miarę wygodna. Także są tutaj precyzyjne plany, że na przykład za spiżarnią było przejście do takiego schronu, albo że na przykład pod kanapą ruchoma deska, która prowadziła do takiego miejsca. Jest to około 600 sprawiedliwych z Podkarpacia. Natomiast z samej Markowej jest kilka właśnie jeszcze takich było rodzin, które tak się zaznaczyły tutaj w pomaganiu Żydom. Między innymi rodzina Cwynarów, którzy ukrywali Abrahama Segala. To był 13-letni chłopiec, a pojawił się tutaj pod nazwiskiem Romek Kaliszewski. Podał imię i nazwisko swojego kolegi z klasy. I tu często właśnie do młodzieży mówię, jaka przytomność umysłu w tak młodym wieku. Pan Abraham Segal przeżył właśnie tutaj ten Holokaust. Pojawiał się tutaj kilkakrotnie w muzeum, nawet wspierał powstanie tego miejsca. Zmarł nie tak dawno, bo w 2019 roku w wieku 88 lat. I co tutaj również mówimy do zwiedzających, uratować jedną osobę. Rodziny Abrahama Segala jest teraz 50 osób. Czytając historię, szukając w różnych źródłach Markowej, to doczytałam się, i to jest już potwierdzone, materialne źródła, dzwony markowskie. Jeden z tych dzwonów opatrzony jest hasłem łacińskim Dum tempus habemus oremus bonus Santa Dorotea ora pro nobis Anno Domini 1619. Czyli tłumacząc na polski. Póki mamy czas, czyńmy dobro. Święta Doroto, módl się za nami. Czasami chcemy pomóc, ale przychodzi ten strach, ten lęk i czasami się to wszystko inaczej toczy. Także też trzeba popatrzeć no, takim szerszym okiem na te wydarzenia II wojny światowej, bo to nie był czas normalny dla nikogo. Broń Boże od takich rzeczy, od wojny. To jest zagłada ludzkości w ogóle, morderstwa. Tak jak i teraz, co się dzieje na tej Ukrainie. Mordują niewinnych ludzi, no za co, po co, nie? Zapomnienia nie ma. To ja o tak nieraz jak szedłem, to na myśli było tylko przymówię. To tak, ja nie mogę się z tym pogodzić. Dziadek Marcin zmarł rok wcześniej przed tą tragedią, natomiast babcia Franciszka zmarła 5 lat po tej tragedii. I między innymi jest takie zdjęcie tutaj w albumie Sprawiedliwy Świat, kiedy siedzi pod domem, taka można powiedzieć, zmęczona życiem babuszka. To tych Ulmów zakopali pod jednym drzewem, taki sad owocowy pod jedną jabłonią. To my później, to już kilka lat zeszło, już przeniesieni byli na cmentarz, a my tam szli, no to szliśmy tam na wiśnie, bo tam były wiśnie. to można sobie było tam iść i kupić, albo dali za darmo. A to drzewo zostało i teraz stoi taka tabliczka, że w tym miejscu byli pochowani. Ale jakby był ten w łańcucie nie oskarżył, nie doniósł, to może by byli i przeżyli, bo to już się wojna prawie kończyła, bo przecież na drugi rok już przyszło wyzwolenie w maju w 1945 roku. No dzisiaj by już miała 87 rok. Stasia, najstarsza córka. Tak. Tak to jest. W reportażu wystąpili Renata Kunysz, przewodnik po Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej, Maria Ryznar-Fołta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, Eugeniusz Szylar, mieszkaniec Markowej oraz krewni rodziny Ulmów Roman Klus i Jerzy Ulma. Wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Sprawiedliwi. Should have been this way. Przypomnę jeszcze, że w programie pierwszym Polskiego Radia w najbliższą niedzielę o godzinie 10 odbędzie się transmisja mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów, ale warto słuchać jedynki już od godziny 9, kiedy to rozpocznie się audycja specjalna wprowadzająca do uroczystości beatyfikacyjnych. Serdecznie polecam. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, jak zwykle chwilę po 22. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe czytanie